program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 12 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie bez poprawek ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponad 5 tysięcy odbiorców na Podkarpaciu wciąż nie ma prądu z powodu wichur. Donald Trump chce podbić kosmos. Amerykański prezydent wydał dyrektywę o wznowieniu lotów Amerykanów na Księżyc. Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa bez poprawek. Komisja przed godziną 23 przystąpiła do omawiania kolejnej prezydenckiej ustawy, tej o Sądzie Najwyższym. Dyskusję śledzi Dawid Grygorcewicz. Minister Paweł Mucha powiedział, że projekty obu ustaw w wersji uchwalonej przez Sejm są zgodne z oczekiwaniami prezydenta Andrzeja Dudy. Dodał, że ustawa o KRS przyznaje prawo zgłaszania kandydatów do niej przez obywateli. Aprobata takiej regulacji spowoduje zwiększenie demokratycznej legitymacji członków Krajowej Rady Sądownictwa powoływanych z grona sędziów, wzmocni transparentność. Z kolei rzecznik KRS, sędzia Waldemar Żurek, powiedział, że zdaniem KRS projekt ustawy jest niekonstytucyjny w co najmniej kilku punktach. Na przykład nie wymaga reprezentacji przedstawicieli wszystkich rodzajów sądów. Ten przepis, który Państwo projektujecie, mówi, że teraz będziemy w miarę możliwości starali się wybrać sędziów z różnych szczebli. Proszę Państwa, to jest tak, jakbyśmy napisali w tej ustawie, że w miarę możliwości będziemy respektować konstytucję. Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zostały uchwalone w ubiegłym tygodniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki wygłosi dziś w Sejmie exposé. Obrady Sejmu rozpoczną się o 16 od jego wystąpienia. Ma ono potrwać około 60 minut. Później po przerwie odbędzie się debata nad exposé, która planowo ma potrwać do godziny 2 w nocy. Głosowanie nad wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów ma się odbyć w środę o godzinie 9. Była premier Beata Szydło została wicepremierem. Skład reszty rządu nie uległ zmianie. Z powodu wichur 5 tysięcy odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców powiatu sanockiego. W ciągu dnia energetycy sukcesywnie usuwali awarie. Jednak na południu Podkarpacia wciąż wieje silny wiatr i przybyło uszkodzonych linii. Dotyczy to miejscowości Trawa Wołoska, Zagórz, Lutowiska, Cisna, Czarna, Solina, Rymanów i Besko. Kilkadziesiąt osób nie ma też prądu w rejonie Krosna. Uszkodzone linie znajdują się często na terenie trudno dostępnym dla ciężkiego sprzętu. Dlatego prace przeciągają się. Były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Paweł Machcewicz, był przesłuchiwany w prokuraturze. Zeznawał w charakterze świadka w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomego działania na szkodę placówki. Chodzi o rozwiązanie przez byłego dyrektora umowy o współpracy między muzeum a miastem Gdańsk. Doniesienie w tej sprawie złożył obecny dyrektor placówki, Karol Nawrocki. Paweł Machcewicz zeznawał przez prawie 3 godziny. Po wyjściu z prokuratury powiedział dziennikarzom, że jego zdaniem sprawa jest całkowitym nieporozumieniem. Rozwiązanie tej umowy nie doprowadziło do żadnej szkody dla muzeum. Umowa miała charakter ramowy, to był swego rodzaju list intencyjny. Wszelkie działania podejmowane przez muzeum na Westerplatte były regulowane innymi szczegółowymi umowami. W tej samej sprawie w połowie ubiegłego miesiąca zeznawał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Ewa Błaszczyk, aktorka teatralna i filmowa oraz piosenkarka, otrzymała nagrodę za wolność w kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. Wręczono ją podczas koncertu Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie w Teatrze Polskim w Warszawie. Wyróżnienie otrzymują twórcy i artyści, którzy w swojej drodze twórczej są wierni swoim zasadom i nie idą na kompromis ze światem. Laureatka w rozmowie z Polskim Radiem wspominała, że Przemysław Gintrowski był jej dobrym przyjacielem i spędzali razem dużo czasu. To było coś takiego, gdzie też było bardzo nam blisko, gdzie te słowa, coś być musi do cholery za zakrętem, no miały jakiś głęboki sens i nas bardzo łączyły każdego wieczoru i strasznie dużo było w tym ciepła i przyjaźni, co jest chyba nieocenione. Nagrodę przyznaje Fundacja imienia Przemysława Gintrowskiego, powołali ją członkowie jego najbliższej rodziny. Donald Trump podpisał dyrektywę przewidującą wznowienie amerykańskich lotów załogowych na Księżyc i ewentualne podjęcie takich lotów na Marsa. W ramach przygotowań Stany Zjednoczone mają współpracować z innymi krajami oraz firmami prywatnymi. Wystrzelenie rakiety z astronautami mającymi lądować na Marsie jest przewidywane na 2030 rok. Po raz ostatni człowiek wylądował na Księżycu w grudniu 1972 roku w ramach misji Apollo 17. To był serwis Trójki. W ciągu dnia dużo chmur, choć możliwe większe przejaśnienia. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie kraju. Tam termometry pokażą około 5-7 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie około 13 stopni. Może też popadać na północy i w górach nie tylko deszcz, ale i śnieg. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Bo różne są imprezy i różne są przyjęcia, a niektóre mogą brzmieć właśnie tak. Error Smith na rozpoczęcie naszego nocnego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zapraszam do godziny 2 w nocy na przygodę muzyczną. Szczerze mówiąc, słucham ostatnio bardzo uważnie płyty Error Smith w związku z jego przyjazdem na festiwal Nowa Muzyka. To będzie dopiero w 2018 roku, ale teraz, kiedy przynajmniej Warszawa, a myślę, że wiele miast w Polsce błyszczy, błyska światełkami, różnymi już świątecznymi, strojnymi dekoracjami, to właśnie taki kontrapunkt w postaci dosyć ironicznej piosenki dobrze się sprawdza, przynajmniej w mojej głowie. Kumbaya, bitch. Buckle up, little trooper. Can't get past me, I'm stuck in the future.

Gracias. to Lotto z najnowszej płyty, która ma w tytule 2x V, a wcześniej Juana Molina z płyty Halo. Oba albumy wydane w roku 2017. No i oba naprawdę przynoszące ciekawe rozważania. Oczywiście to są rzeczy, które można wysłuchać, a nie wyczytać na tych płytach. Na temat możliwości człowieka kontra pomysły, jakie ma w głowie na temat swojej muzyki. Bo jak wiadomo, to są dwa światy, chociaż oczywiście, kiedy słuchamy płyt, nie myślimy o tym, że nie zawsze artysta jest w stanie po prostu zrealizować dokładnie to, na co miał pomysł. Panowie z Lotto stawiają sobie bardzo wysokie wymagania, także fizyczne, w graniu swojej muzyki, no ale o tym teraz opowiadać nie będziemy. Można zresztą posłuchać ich samych na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. W trójce teraz kolejna kobieta i to kobieta, która na naszych oczach zbuduje Black Origami. We'll be right back. SLG i jego Warszawia Marimba jakoś tak w mojej głowie połączyło się z Black Origami, Jaylin. No i zrobiło się tutaj takie połączenie ponad oceanem nawet, tak można byłoby to powiedzieć, no bo przecież ona jest ze Stanów Zjednoczonych. Black Origami, druga płyta dziewczyny, która nazywa się... Nie pamiętam, jak naprawdę się nazywa, Jerilyn. Aha, tak bardzo wojskowo. Jerilyn Patton. W skrócie Jerilyn, druga płyta Black Origami, która ukazała się w maju. I na tej płycie wiele takich utworów, których bardzo żałuję, że do tej pory nie spędzaliśmy z nimi czasu w nocy, ale nadrobimy to z pewnością. Ona jest bardzo samodzielna, sama sobie komponuje, sama sobie produkuje muzykę, ale też korzysta ze współpracy. A nazwiska współpracowników to na przykład William Basiński albo Holly Herdon, także naprawdę ludzie, którzy idą swoją ścieżką. Ona zresztą też taką kroczy, więc teraz kolejny utwór z płyty Black Origami, który sama sobie wymyśliła, sama sobie napisała i sama sobie wyprodukowała. A zatem raz jeszcze Jaylin. one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Dwie panie obok siebie, z Izraela Noga Erez, a wcześniej Jaylin ze Stanów Zjednoczonych. No, muzyka, która sama za siebie mówi, nie trzeba tutaj dopowiadać żadnych historii, chociaż akurat w obu przypadkach bardzo fajnie można byłoby poszukać w ich życiu. Ale z drugiej strony, czy jest to rzeczywiście właściwa ścieżka, aby w ogóle odbierać sztukę? Pewnie zależy od artysty i na pewno możemy robić to na własną rękę, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Internet jest nieograniczony. Przy okazji przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka cały czas zapisuję tytuły i wykonawców, którzy pojawiają się na antenie, a zatem zakładka audycje, dwie litery PS i tam jesteśmy cały czas na bieżąco. Ale teraz dokładam kolejnego artysta, właściwie artystów, bo to zespół, i jedziemy do Norwegii. Thank you. baby.